دو حال کیه ای گل خمای سودی دست کودیای سودی دست هیتی مای بیل کیه ای گم دو حال کیه ای گل خمای سودی دست کودیای سودی دست هیتی مای سویا ای زی ما دو حال سویا ای نخام دو حال کیره نش آنوگیر شایدای نجی خواره سویا ای زی ما دو حال سویا ای نخام دو حال کیرنوس آنوگیر شایدای نجی خواره شایدای نجی خواره رابو با خو خویار نوش سرت آمی چگو باچی نیلم سردوین دیه دنیا و بیت خوا رود سرابو با خو خویار نوش سرت آمی چگو باچی نیلم سردوین سباب احنو بودون نوشو دا بیت خاشوگون نوشو یه خورال غولیو جاگ خاگی سباب بخون سباب احنو بودون نوشو دا بیت خاشوگون نوشو یه خورال غولیو جاگ خاگی سباب بخون جاگ خاگی سباب بخون رسولین راول هرین کی عناری کده آرال شایدای نجی خلارن آرمیال دگی اصل رسولین راول هرین کی عناری کده آرال شایدای نجی خلارن شنو کویل را خبر راول جواب خلارن کیره نش آنوگیر شایدای نجی خلارن شنو کویل را خبر راول جواب خلارن نوش آخنوگیر شایدای نجی خلارن شایدای نجی خلارن چینیلام برتن سوهابیلام حب بالله اصلا کزن ایر قدری شال خود نور خواری عرب خرشه سویای تلا خزیما سویای تلا خزیما سویای تلا خزیما